appdales.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Pe plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Înfuriați de scăderea veniturilor, angajații din sistemul medical și-au reluat protestele. Cam jumătate din salariatul spitalului au înregistrat scăderi de venituri nete. Proaspăt ales pentru un nou mandat de premier al Ungariei, Viktor Orban lansează un nou atac la adresa Uniunii Europene și a vinovatului de serviciu, miliardarul George Soros. Iar în Statele Unite, mai multe organizații non-guvernamentale acuză Google că a colectat ilegal datele minorilor ce folosesc platforma YouTube. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ploi de scurtă durată sunt posibile în vest și nord-vest. În rest, cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade, mai scăzute pe litoral, unde se vor încadra între 12 și 16 grade. Cald și în București, cer senin și o maximă de 23-24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Nici nu au trecut bine sărbătorile de Paște, că angajații din sănătate au reînceput protestele astăzi în București și Iași. O parte dintre cadrele medicale de la Institutul Bucureștean de Pneumoftiziologie Marius Nasta au oprit din nou munca și au ieșit în curte. Nemulțumirea e legată de plafonarea sporurilor, care duce la scăderea drastică a veniturilor biologilor, biochimiștilor, asistenților sau infirmierilor. Unii au ajuns să ia și cu 14.000 de lei mai puțin. 1.400 de lei mai puțin. Asemenea, proteste spontane au avut loc și înaintea sărbătorilor, timp de mai multe zile la rând. Veniturile mai mici decât cele promise de guvernanți sunt motivele care au determinat și pe liderii sindicali să organizeze un meeting în fața guvernului săptămâna viitoare. Liderul Federației Sanitas, Leonard Bărăscu. La conținerea partidului a fost, domnule, dăm la Asens și la Medici Românești, pentru că ăștia pleacă, nu suntem de acord în întregime cu această variantă. Plus că, după aceste sărbătorii pascale, vom primi și fluturașii, dar se pare că o parte din colegi au socotit și au primit și este mai puțin decât luau înainte sau egal, poate, cu suma pe care au avut-o înainte, dar vorbesc de salariu net. S-a luat din dreapta și s-a pus în stânga. Suntem extrem de nemulțumiți și lucrurile vor lua turnura acțiunilor sindicale. Un meeting uriaș în fața guvernului, sigur, se va derula în următoarele, eu știu, 10 zile maximum. Peste 100 de angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași au declanșat un protest spontan, al doilea în 5 zile. Mai mult de 100 de asistenți medicali și infirmieri au ieșit în fața spitalului. Potrivit liderului Sanitas de acolo, s-au demarat demersurile pentru declanșarea grevei. Violeta Cincu transmite. Cu fluturașii de salariu în mână, cu venituri micșorate și cu 900 de lei, angajații Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași au declanșat un nou protest spontan. Oamenii sunt revoltați că nu se întrevede nicio soluție la problemele lor. Liderul Sanitas din Spitalul de Pneumoftiziologie, Victorela Vieriu. Afectați sunt multe. Începem cu biologi, chimiști, farmacist, asistent social, psiholog, registratori, statisticieni, infirmieri, brancardieri, îngrijitori, spălătorese, asistenți. Știu că am jumătate din salariatul spitalului au înregistrat scăderi de venituri nete. Încercăm să obținem autorizație de grevă. Liderul Sanitas din Spitalul de Pneumoftiziologie, Victorela Vieriu, spune că nu mai poate stăpâni nemulțumirile oamenilor, dar dă asigurări că pacienții nu sunt afectați de protestele spontane. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Continuăm știrile. De 4 zile se lucrează la foc continuu la Luncile, în județul Vrancea, unde o alunecare de teren a produs un lac de acumulare prin obturarea râului Râmnicu Sărat. Partea bună este că pericolul de inundație a trecut. Utilajele vor rămâne însă în zonă până când Albia va fi decolmatată, iar râul va fi din nou pe cursul său firesc. Transmite Claudia Toader. În satul Luncile, comuna Chioșden, situația s-a îmbunătățit după două zile în care pompierii au acționat cu motopompele. De alte două zile acționează în zonă mai multe utilaje de la sistemul de gospodărire a apelor Vrancea. Un utilaj a creat o breșă în barajul natural care s-a format în urma alunecării de teren, iar apa a început să se scurgă. De ieri până azi, debitul a crescut simțitor, iar albia obturată de pământul care a alunecat a fost lărgită, astfel încât pericolul de inundație a trecut pentru moment. Un risc rămâne dacă în următoarele zile va ploua, caz în care apa s-ar putea revărsa peste terenurile și gospodăriile din apropierea râului. Utilajele rămân în zonă până când râul Râmnicu Sărat își va relua cursul pe care l-avea înainte de producerea alunecării de teren. În zonă vor trebui efectuate însă ample lucrări de sistematizare pentru ca situația să nu se repete. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. După mesele îmbelșugate de Paște, românii revin la meniurile zilnice cu covrigi și merdenele. Viața pe fuga românilor de la oraș crește vânzările patiseriilor. Președintele Patronatului Român din Industria de Mărărit, Panificație și Produse Făinoase, Rompan, Aurel Popescu. Din păcate, foarte multă lume mănâncă pe stradă sau la birou, în fugă. Ritmul e foarte alert de muncă și de viață și atunci e adevărat, patiseria, covrigăria înregistrează creșteri semnificative, bineînțeles că în detrimentul pâinii care încet, încet mai scade și el. Covrigi, pâine sau merdenele, cele care nu s-au scumpit deja, s-ar putea scumpi în următoarea perioadă. Brutarii care nu au operat majorări la început de an ar putea să facă acum acest lucru. E vorba de efectul scumpirilor gazelor, carburanților și de creșterea salariului minim. Explicațiile vin tot de la Aurel Popescu. După 1 ianuarie au apărut niște costuri suplimentare pe care majoritatea operatorilor economici le-au înregistrat și și-au modificat și prețurile. Numai cei care nu și-au modificat prețurile de la 1 ianuarie sau februarie, probabil că vor face modificări de prețuri. Potrivit unor estimări din piață, ar fi vorba despre o creștere de până la 10% sau altfel spus de 10 bani la o pâine de un leu. Fără bun fiscal și fără autorizații de proveniență, așa se vând produsele alimentare în multe târguri și piețe tradiționale. Din dorința de a cumpăra legume și fructe care au și gust, mulți români preferă să meargă direct la producători. Cât despre carne, în special carnea de miel, vânzările au fost mai scăzute comparativ cu perioada Paștelui din anii trecuți. Mihai Bucureșteanu. Potrivit unor surse din industria alimentară, românii au cumpărat mai puțin față de anul trecut. Pe de altă parte, în acest moment se distruge piața organizată, fiind vorba aici de supermarketuri. Este opinia lui Sorin Mina, președintele Romalimenta. S-a irbit încrederea cumpărătorului în industrie, trimițându-se cumpărătorul către producătorul primar, către ăla care are 3 peci și 2 porcicuri. S-a dezorganizat piața organizată. Cei mai mulți români preferă acum să meargă la cumpărături în piețe sau târguri tradiționale, locuri unde, potrivit lui Sorin Mina, evaziunea fiscală a explodat. A apărut vânzarea fantastic de mare la negru și la, hai să le spunem, tradițional târguri și așa mai departe. Cam un an de zile e nebunie curată. Încurajarea vânzării așa ziselor produse tradiționale, care e o paranoie de stat, peste tot azi, piețele au fost pline în supermarket. Consumul din România se află la cel mai mic nivel în comparație cu alte state europene. Primele două luni din acest an fiind dezastruoase pentru piața alimentelor. Fără țigări electronice în spațiile publice este o propunere și vine de la secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Acesta și-a argumentat ideea spunând că a crescut utilizarea acestor țigări în școli. Iulian Oghi relatează. Secretarul de stat Raed Arafat vrea ca regulile care se aplică în cazul țigărilor tradiționale să se aplice și pentru cele electronice. Acesta a arătat într-o postare pe Facebook, distribuind un articol al CNN, că în 4 ani, în perioada 2011-2015, utilizarea țigărilor electronice a crescut cu 900% în școli. Urmează să vedem în viitor și impactul noilor dispozitive intrate pe piață recent. Este clar că trebuie acționat urgent prin interdicția promovării și a utilizării în spațiile publice, a scris acesta pe rețeaua de socializare. La ora actuală, în România, fumatul este interzis în toate spațiile închise. Prin transpunerea unei directive europene, țigările aromate vor fi interzise din 2019. Ascultați știrile Europa FM. Proaspăt ales pentru un nou mandat de premier al Ungariei, Viktor Orban lansează un nou atac la adresa Uniunii Europene și a miliardarului de origine maghiară George Soros. Lucrurile nu mai pot continua așa, spune liderul de la Budapesta. Iar purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar al Fidesz, partidul premierului, a declarat că legea Stop Soros va putea fi adoptată acum fără probleme. Anca Grădinaru. Legea Stop Soros are ca scop îngrădirea activităților organizațiilor neguvernamentale pro-imigrație. El însuși, fost bursier al lui Soros, acum 30 de ani, Viktor Orban vrea să impoziteze cu 25% veniturile organizațiilor care lucrează cu imigranți și care sunt finanțate din exterior. Odată aplicată, legea Stop Soros i-ar permite ministrului de interne de la Budapesta să interzică orice activitate calificată ca un risc la adresa securității naționale. De altfel, în campanie electorală, Viktor Orban a acuzat liderii politici de la Berlin, Paris și Bruxelles că vor să impună Budapestei politica deschisă a Uniunii Europene în ceea ce privește migrația. După valul masiv de imigranți care a ajuns în Europa începând cu 2015, Bruxelles a cerut țărilor membre să fie solidare și să preia o parte din zecile de mii de refugiați din Grecia și Italia care erau sufocate. Ungaria a respins cererea ridicând la granițe garduri. Acum, după noua victorie a lui Orban, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat că Bruxelles nu va sta pasiv în fața riscurilor instalării unor dictaturi în cadrul blocului comunitar. Facebook ar trebui să facă mai mult pentru a preveni folosirea ilegală a datelor utilizatorilor săi, afirmă fondatorul și directorul general al rețelei de socializare. Mark Zuckerberg recunoaște că a fost greșeala sa după ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane de utilizatori în scop electoral. Ne spune mai mult Emanuela Nicolescu. Într-o mărturie scrisă depusă înainte audierii sale în Comisia de Comerț și Energie din Camera Reprezentanților a Congresului American, șeful Facebook precizează că nu a avut o viziune destul de largă a responsabilității și asta a fost o mare eroare. Am fondat Facebook, conduc compania și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă acolo. Este clar acum că nu am făcut destul pentru a împiedica folosirea acestor unelte pentru a face rău, a adăugat Mark Zuckerberg. Congresul ar putea adopta o nouă legislație care să reglementeze mai strict activitatea Facebook. Amintim, datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, au fost accesate probabil ilegal de compania de consultanță britanică, a anunțat recent rețeaua de socializare online. Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani și a le trimite reclame politice personalizate. Un activist pentru transparență a dezvăluit că firma Cambridge Analytica a participat la campania electorală a lui Donald Trump, folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software. Acesta avea scopul de a anticipa și influența preferințele electorale. Între timp, peste 20 de organizații non-guvernamentale din Statele Unite acuză Google de colectarea ilegală a datelor minorilor ce folosesc platforma YouTube. Se cere chiar și audierea reprezentanților Google în Comisia Federală pentru Comerț. Cotidianul britanic The Guardian a sintetizat plângerile acestor asociații, le explică Iorgu Ianuși. Colectează datele minorilor sub 13 ani și transmite publicitate către aceștia. Iată ce au reclamat cele 23 de organizații care militează pentru drepturile copilului și ale consumatorilor în plângere adresată Comisiei Federale pentru Comerț. Liderii organizațiilor subliniază. Exact cum a procedat Facebook, Google și-a utilizat resursele uriașe pentru a face profit în loc să protejeze datele personale. Teoretic, YouTube poate fi folosit doar peste vârsta de 13 ani, însă copiii pot să o utilizeze, atrag atenția semnatarii plângerii. Astfel, datele celor care folosesc YouTube ar fi arhivate, între acestea locația în care se află utilizatorii minori și numerele de telefon. Grupul pentru o copilărie fără reclame a atras atenția într-o declarație pentru cotidianul britanic The Guardian. Google are un profit imens prin distribuirea reclamelor pentru copii și trebuie să se conformeze legii. Este momentul ca Google să fie tras la răspundere de Comisia Federală pentru Comerț. Platforma online YouTube este extrem de populară în rândul copiilor americani. Dintre cei cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, 80% o folosesc și cele mai populare canale sunt cele dedicate copiilor. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. găsit! FCSB s-a desprins la 2 puncte în fruntea ligii întâi. Echipa antrenată de Nicolae Dică a profitat de remiza lui CFR Cluj cu Astra și a câștigat 2-0 pe teren propriu cu CS Universitatea Craiova în etapa a 4-a a play-off-ului. În meciul de pe Arena Națională, roșialbaștrii au punctat odată în fiecare repriză. Momcilovici a deschis scorul în minutul 6, iar în minutul 51, Florin Tănase a transformat un penalti obținut de Teixeira. CSU Craiova era neînvinsă de 10 etape și nu primise gol în ultimele 4 partide. FCSB a ajuns la 11 meciuri fără înfrângere, are 8 victorii și 3 egaluri. Echipa lui Nicolae Dică are acum 2 puncte avans față de CFR și 7 față de Craiova. FC Viitorul se menține pe 4 la 9 puncte de lider. Ieri s-au jucat și 2 meciuri din play-out. Gazmetan Media și ACS Poli Timișoara s-a încheiat 1-1 cu cele 2 goluri marcate în ultimele 10 minute, iar Șepși Sfântul Gheorghe a câștigat 2-0 acasă cu Juventus București. Șepși este neînvinsă în play-out cu o victorie și 3 remize. Diseară aflăm primele semifinaliste ale Ligii Campionilor. Manchester City încearcă imposibilul, primește vizita lui Liverpool după ce în prima manșă din sferturi cormoranii s-au impus cu un neverosimil 3-0. Presa engleză anunță că Pep Guardiola a pregătit o formulă de joc ultraofensivă, iar City va ataca cu toată echipa încă din primul minut. De partea cealaltă, Liverpool l-a recuperat pe Salah după ce atacantul egiptean marcator în tur a ieșit accidentat săptămâna trecută. Jurgen Klopp nu poate conta însă în apărare pe Gomez și Matip, iar Chan și Henderson sunt și ei indisponibili. Tot astăzi AS Roma înfruntă pe Barcelona după ce catalanii s-au impus pe Camp Nou cu 4-1. Echipa lui Messi nu a mai pierdut în deplasare de 8 meciuri. Partidele retur de la Manchester și Roma încep la ora obișnuită 21:45. Thomas Tuchel este anunțat de presa franceză drept viitorul antrenor al lui Paris Saint-Germain. El ar urma să-l înlocuiască la finalul sezonului pe Unai Emery, sub comanda căruia parizienii s-au oprit pentru a doua oară la rând în optimile Champions League. Potrivit L'Echipe, anunțul oficial privind numirea tehnicianului german va fi făcut până la finalul acestei săptămâni. În vârstă de 44 de ani, Tuchel este liber de contract de aproape un an după despărțirea de Borussia Dortmund. Pe lista lui PSG s-au mai aflat Luis Enrique, Massimiliano Allegri sau Antonio Conte. Atât la știri, rămâneți cu Sorin Niculescu la Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Brought us together as the moon was rising.